राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 8 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे चेन्नई राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मिटने से तत्व ज्ञान में आए तत्व दर्शन होने में क्या अनुभव होता है? देखो भाई, आप अनुभव की बात कर रहे हैं ना, अनुभव बताया नहीं जा सकता। जैसे मिश्री है बीकानेरी मिश्री, ये मिश्री मीठी है, किसी बता जैसी होती है? नहीं, मीठी होती है। पिंड खजूर जैसी होती है? नहीं, मीठी होती है। गुड़ जैसी होती है? नहीं, कैसी होती? मीठी होती है। कोई उपमा दे दो, मिश्री का स्वाद बता सकते हो क्या? मिश्री का स्वाद मिश्री लेने से ही पता लगता है ऐसी मिश्री है। जब एक विशेष जिह्वा इंद्रिय है, रसेंद्रिय का रस है, उस रस को भी बता नहीं सकते, अनुभव बता नहीं सकते, इतना कह सकते मीठा है। मीठा बता जैसा है, हलवे जैसा है, पिंड खजूर जैसा है, दाग जैसा है, कैसा है नहीं बता सकते। कैसे बताया जाए? जबकि वो विलक्षण है तो खुद का अनुभव ही उनमें काम होता है, अनुभव बताया नहीं जा सकता। आसक्ति किसी वस्तु में मन का खिंचाव नहीं रहेगा। हम अगर व्याख्या करें तो ऐसा करेंगे कि किसी वस्तु में हमारे मन का खिंचाव नहीं रहेगा। सांसारिक पदार्थ कोई पदार्थ कैसे ही हो, उसमें मन खींचा नहीं, आश्रय धीरे दर्शन होता है। तत्व दर्शन होना तत्व ज्ञान एक ही है। तत्व ज्ञान को तत्व दर्शन को दृष्ट धातु के दो अर्थ है। दृष्ट धातु है दृष्टि प्रेक्षण, ये दो अर्थ होते हैं। एक होता है दर्शन मन नेत्रों से जानना, एक वो बुद्धि से जानना। व्याकरण में आता है पश्चार्थ है सरण, उसमें पश्चार्थ है पश्चात आते हुए दो अर्थ होते हैं। पश्चादेश होता है दृश्य में ही पाग्रह सूत्र से। तो दर्शन शब्द है, दर्शन के दो अर्थ होते हैं, एक बुद्धि से जाना ऋषवर्त ऋषिया विधिवन तय रस वर्षम रसो कैसे परम दृष्टवा निवृत्त है, परम दृष्टवा निवृत्त है रसो कैसे रस बुद्धि चल जाती है। रस बुद्धि जो पदार्थ में रहती है वो रस बुद्धि नहीं रहती आसक्ति मिटने पर। जैसे बीमार होता है तो विषया विधिवंत निराहार सीधे ही ना, निराहार देह की विषय निवृत्त हो जाते हैं। बस रस भर जब रस रहता है भीतर रस रसोपी ऐसे परम दृष्टवा निवर्त है, परमात्म तत्व का शास्त्र करने पर रस बुद्धि निर्वचित जाती है। रस बुद्धि जो खिंचाव होता है मन का वो नहीं रहता है, फिर सामान्य पदार्थ में खिंचाव बड़ा नहीं होता, ऐसे पदार्थ बढ़िया से बढ़िया पदार्थ में मन का खिंचाव नहीं होगा, ऐसा अनुभव होता है कि मैं सोचूं कि मुझे किसी ने मुंह नहीं है, मैं भगवान ही हूं, भगवान ही हूं ये अलग है, मेरा किसी में मुंह नहीं ये अलग है, तो मुंह किसी में नहीं है मेरा, तो कैसा है कि मुंह नहीं है, अब नहीं का कैसे अनुभव करे, मन में मेरा खिंचाव नहीं है, मेरे भूल नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, मेरे भ्रम नहीं है, मेरे प्रमाद नहीं है, ऐसे कैसे थे, पर मोह नहीं है। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह भगवान ने बचा कर सुतम्पा था, तो एकाग्र से तुमने एकाग्रता से गीता सुना, तेरा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समूह नष्ट हो गया, तो दो प्रश्न पूछे कसिदे तो सुतम पार्थ त्रिया, तो तेने एकाग्रता से गीता सुना अथवा नहीं सुना, और तेरा ज्ञान से उत्पन्न वाला मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो अर्जुन से सुना कि नहीं सुना इस उत्तर देगा, नष्ट हो मोह इस उत्तर देगा, तो इसे पेट में ही वो आ जाता है गीता सुना है, परंतु अर्जुन ऐसा नहीं मानते है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई तत्प्रसाद, ये आपकी कृपा से, सुनने से नहीं हुआ मेरा, एक बात सुनने से मोह नष्ट होता है, वो सुनने से नहीं होता है तत्प्रसाद आपकी कृपा से, तो सुनने में सुनाने वाले की कृपा होती है, उसका अर्थ और होता है, जैसे बसरी माता है गऊ, गऊ माता का दूध पीता है बसरा, और गऊ माता चाटती है उसको जीभ से, छोटे बच्चे के तो खून निकले आता है, मैंने देखा है जीभ गेहूं की जीभ कठोर होती है उसे निकल जाता है, उसका प्यार होता है उस चाटने में जो लाभ होता है वो लाभ केवल दूध से नहीं होता, वो गाय की माँ मर गई है जिसकी दूध दूसरी गाय का पिलाते हैं, तो दूसरी गाय का पी तो बसा जी जाएगा बड़ा मोटा हो जाएगा, परंतु जिसकी माँ जीवित है ओंकार करती है चाटती है उसमें जो रस आता है वो रस नहीं आएगा, वो पुष्टि नहीं होगी, वो अनुभव होता है, पदार्थ में खिंचाव नहीं होता, तत्व का ज्ञान होने पर रस निवृत्त हो जाता है, किसी पदार्थ में रस नहीं रहता और विषय निवृत्त हो जाते हैं, रस बुद्धि रहती है, बीमार होता है तो घी नहीं खाएंगे, घी रख दो फिर खाएंगे, भीतर रस बुद्धि उसका है तो रस बुद्धि निवृत्त होती है। भगवान मेरे हैं मुझे क्या समझना, क्या अनुभव होना चाहिए, भगवान मेरे हैं जैसे माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरी माँ है, जैसे माँ मेरी है ऐसा अनुभव होता है, भगवान मेरे हैं, माँ मेरी है तो माँ इस जन्म की है, भगवान मेरे सदा से मेरे हैं, ममेवान सो जीव लोगे जीव भूत सनातन, गीता कहती है रामायण में लिखा ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो भगवान का मैं हूं भगवान मेरे है, ऐसा अनुभव होने पर कोई चीज का खिंचाव नहीं होगा, किसी में आसक्ति नहीं हो, किसी बंधन नहीं होगा, मन का जो खिंचाव है ये बंधन है ये नहीं होगा, इतना ही हो सकता है और अनुभव को बताया नहीं जा सकता। माँ मेरी है इसको भी बतावे कैसे, आपके खुद को माँ के प्रति भाव होगा तो आप समझोगे, पर बताओ आदमी कैसे इसको, माँ मेरी है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, जो भीतर का भाव है मेरापन है वो अनुभव होता है, मेरापन होता है, इस तरह से संसार में मेरापन से समझ जाता है। श्री राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोड़ जो पाने, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे भोजन कर रहे हैं तो तृप्ति होती है, तृप्ति का अनुभव कैसा होता है, क्यों किसी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अन्न की जल भी पिया हुआ है, भोजन कर लिया तो अन्न की जल की जरूरत नहीं है, ऐसी तृप्ति होती है, सर्वथा तृप्ति। भोजन यदि भूख लग जाती फिर, पर तत्व का अनुभव होने बाद भूख नहीं लगती, वो सदा है जो ही रहता है, अनुभव होता है। तो ऐसा अनुभव वाणी से बताया नहीं जा सकता, कैसे बताओ बताओ, मिश्री का स्वाद कैसे बताया जाए, मीठा होता है ऐसा कह सकते हैं, बताशा बोलो, मखाना दो, पिंड खजूर देव, दाख देव, कई चीजें खा के देव, सुहारा देव, मीठा होता है ऐसा कहेगा, मन से विलक्षण मिले, मीठा विलक्षण होता है, ऐसे ही अनुभव है विलक्षण होता है, उसको बताया है कि वो प्राप्त प्राप्त तीन बताई है, एक तो करना है वो कृतकृत्य करना बाकी रहता, एक जानना है आत्मा, आत्मा को जानना है वो ज्ञात ज्ञात भी होता है, और परमात्मा की प्राप्ति होना प्राप्त प्राप्त भी होता है, तीन बात होती है, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी है, प्राप्त प्राप्त भी है, मानो जानना प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, करना बाकी नहीं रहा, करना बाकी नहीं रहता सेवा करने से, सेवा करने से करना बाकी नहीं रहता, और काम करने से करना बाकी रहता है, बस सेवा में लगा दिया, तान मान बसन धन विद्या बुद्धि योग्यता आदि सब सेवा में लगा दिया, तो वो कृतकृत्य हो जाता है, करना करना बाकी नहीं रहता, जब अपना देना है अपना देना है तो करना बाकी रहेगा, कितना ही देने वो अरबों रुपए हो जाए तो भी देना बाकी है, और बाकी और बाकी और बाकी है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है, कर्मयोग के द्वारा कृतकृत्य होता है, वो कर्मयोग होता है, कर्म दोष साधारण है और उसमें साथ में योग है, योग की परिभाषा समझ तुम योग उचते है, योग की परिभाषा दो आई गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संहितम, दुख के संयोग का अभाव का नाम है योग, और समतम योग से परमात्मा स्वरूप नाम है संत योग। ये संग भी दो तरह का है, कुसंग का त्याग भी सत्संग है, सत का संग भी सत्संग है, तो दूसरी आश्रम का त्याग भी योग है और समता की प्राप्ति का नाम योग है, दोनों को योग कहते हैं, दुख संयोग वियोग योग संहितम, दुखों का संयोग नहीं है, स्पर्श ही नहीं है, वो योग हो गया, तो दुख का संयोग वियोग संसार के संयोग की इच्छा नहीं रही, और समत्व योग उसे भगवान के स्वरूप समत्व में स्थान दी, तो दो परिभाषा करी योग की, दो परिभाषा से योग बताया, योग नाम इसका है, मतलब असत का असर होता है असत की निवृत्ति और सत की प्राप्ति, निवृत्ति को भी योग कहते हैं, प्राप्ति को भी योग कहते हैं, पूर्णता प्राप्ति में पूर्णता हो जाती है, निवृत्ति में साधन पूरा हो गया और उसमें सिद्धि हो गई, दोनों नाम योग है, ऐसे अनुभव का विषय है। और क्या बोले बोलो, क्या बताए, क्या सुना है, हाँ बोलो। कह रहे कारण शरीर का खुलासा कारण शरीर में पढ़ने पर भी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ कारण शरीर क्या। देखो स्थूल शरीर में होती है क्रिया, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ क्रिया दो रीति है स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, सूक्ष्म शरीर से 17 तत्वों का, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का विषय है चिंतन और कारण शरीर है अनजानपना। इसमें एक स्वभाव एक आदत, मनुष्य जो आदत होती है वो कारण शरीर में रहती है, आदत सुधार होता है, आदत का तत्व ज्ञान हो जाता है तो आदत शुद्ध हो जाती है निर्मल, उसमें स्थिरता होती है, स्थिरता होती है, परमात्मा तत्व का बोध होता है उसमें स्थिरता से विलक्षणता होती है। एक क्रिया, एक चिंतन, एक स्थिरता, ये तीनों शरीरों का स्वरूप है। स्थिरता से अलग परमात्मा की प्राप्ति है, वो स्थिरता से भी अलग है। तो वो चंचलता और स्थिरता में अंतर क्या होगा? फिर चंचलता रहती है सूक्ष्म शरीर में, स्थिरता रहती है कारण शरीर में, और क्रिया रहती है स्थूल शरीर में। तो इससे क्या बात है? तो चिंतन का जो ज्ञान है, चिंतन का ज्ञान है, स्थिरता का ज्ञान है, चंचलता का ज्ञान है, ज्ञान समझ समझ वो बोध रहता है स्वयं में, स्थिरता से भी निकलता है, स्थिरता का बोध, इसको स्थिरता कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं, इसको कई क्रिया कहते हैं। तो क्रिया है स्थूल की और चिंतन चिंतन है सूक्ष्म शरीर का, और स्थिरता स्थिरता है कारण शरीर की। समाधि होती है स्थिरता कारण शरीर में। जब तक उत्थान होता है तब से शरीर कारण शरीर का संबंध है। उत्थान और क्रिया, उत्थान और समाधि दो अवस्था होती है। जब परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है उस बोध के बाद में उत्थान नहीं होता, वो सहजावस्था होती है। उत्तम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा उत्तम सहजावस्था, सहज स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, वो समाधि पहले होती है, वो स्वविकल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि होती है, निर्विकल्प नहीं होती, निर्विकल्प समाधि स्वरूप स्थिति, वो स्वरूप स्थिति होती है तब कारण शरीर का भी संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वो सहज अवस्था होती है। वो सहज अवस्था फिर वित्थान होता, उस समाधि में वित्थान नहीं होगा। जब तो वित्थान और समाधि होती है तब साधक है, सिद्ध नहीं है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसमें मतभेद है। वो तो समाधि होती है, वो धर्म मेघ होता है, उसमें निर्विकल्प होते है, निर्विकल्प में भी निर्बीज होती है, ये बीज नहीं रहता, वासना भी रहती, वासना रहते हुए समाधि होती है, वो सबीज होती है। इससे पहले ध्यान होता है, धारणा ध्यान तत्प्रत्यता होता है, धारणा एक एक प्रत्येक का एक ही पद पुंखन पुंख न्याय एक चिंतन का, वो चिंतन होता है ध्यान की पूर्व अवस्था, एक में से दो ध्यान होता है। ध्यान में त्रिपुटी रहती है, ध्याता ध्यान ध्येय, और त्रिपुटी त्रिपुटी मिट करके के ध्येय है, ध्याति ध्याने परित्यज्य कर्मा ध्येय गोचरा हूँ, निवातवत दीप निवातवत चित्त निवात दीपवत, दीप लाया जाए उसमें वायु नहीं शब्द से वायु मगन मकान है, वायु है तो वायु में जो चीत की लोह होती है दीपक की, वो थोड़ी यूं हल्दी होली उतना वो तो वायु है। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते, जैसे दीपक निवास स्थान होता है वो चिंतन इधर जलता नहीं, सा उपवास होता है योगिनो हे चित्त से, योग के यत चित्त संयत चित्त की उपमा गई है दीवादीप की तरह, दीवादीप लोह एक रहती है, ऐसे थोड़ी मिलती है तो वायु है, वही थोड़ी भी दैन एक रहती है इस रहता है। तो उस दीपक की अवस्था का लोका दशा क्यों दिया कि प्रकाश रहता है उसमें, और प्रकाश रहता है उसमें ज्योति रहती है, प्रकाश में ज्ञान रहता है, ज्ञान एक रस रहता है, एक रस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में कितनी तकलीफ हो कुछ हो वो ज्योति है जो रहती है, दुख है ना गुणा भी ना बचे, गुणा भी दुख है ना बचा लेते, बड़े तरह गुरुतर दुख उसमें विचलित नहीं होता, उसमें स्थित रहता है। निवादी चित्तम समाधि कर्मयोग से प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामना और सबका दूर कर दिया, आत्मनि एक आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपना तुष्ट है वो सिद्ध प्रज्ञ होता है, एक कर्मयोग से सिद्ध प्रज्ञ होता है, वो ध्यान योग से है, वो तम विद्या दुख संयोग वियोग योग अध्याय में ध्यान योग समाधि होती है। ध्यान योग की समाधि और कर्म योग की समाधि फर्क है, कर्म योग की समाधि वजह प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ गतान, कामना और सब दूर होती है तो आत्मनिव आत्मनिहितम चित्तम आत्मनिय उद्देश्य से, जब आत्मा में ही स्थित रहता है 1960 अध्याय का, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिय उद्देश्य, तो उसमें पहले परमात्मा में चित्त स्थिर होता है, फिर कामना दूर होती है, कर्मयोग में पहले कामना दूर होती है फिर उससे स्थिर होता है, उसमें पहले स्थिर होता है क्योंकि ध्यान किया है, ध्यान में मन को लगाया है, वो सविकल्प होता है और कर्ण सहित तो है, वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्मयोग है, आपको आश्चर्य होगा कर्म कर्म योग, कर्म में तो कर्ण है, योग में कर्ण नहीं है, कर्ण रहित है, ध्यान योग में कर्ण है, ध्यान योग से विलक्षण होते हैं कर्म योग, योग में योगों में कर्ण नहीं है, साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी होता है तो कर्ण कहते हैं, जैसे रामायण माने ना तो वाली, तो कर्ण की सार्थकता वहां तो कर्ण रहता है, वहां तो कर्मयोग कर्म योग में कर्ण नहीं रहता है, कर रहित स्थिति होती है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनैव उद्दिष्टत, चित्त आत्मा में चित्त हो रहा है, वहां आत्मनैव आत्मा दुष्ट है कर्मयोग में, यहाँ चित्त आत्मनैव उद्दिष्टत, चित्त आत्मा में रहता है, चित्त रहता है उतना जड़ पड़ा रहता है, वो जड़ पड़ा उस समाधि में सिद्ध होने से फिर लीन हो जाता है, फिर केवल चित्त रह जाता है, दिवाद दीप व चित्तम समाधि जब दी है थे वो निर्विकल्प समाधि हो जाती है, निर्विकल्प होकर फिर निर्विकल विकल्प रहता है, पहले रहता है ध्याता ध्यान ध्येय, फिर ध्येय में उसका नाम और रूप और संबंध ये तीन रहता है, ये तीन होकर एक रूप ही मात्र रह जाता है वो निर्विकल्प होती है, उसमें फिर संस्कार रहित होता है तो निर्वीज होती है निर्वीज समाधि, उस बचित एक नाम शरीर में समाधि होती है, कारण शरीर की असली कारण शरीर की व्याख्या है स्थिरता, नींद आती नहीं गाढ़ी गाढ़ी नींद, सुषुप्ति स्वप्न नहीं, स्वप्न होता है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर का बंद होता है तब समाधि होती है, समाधि में कुछ चिंतन नहीं होता, स्थिरता होती है, कंठ में हिता नाम नाड़ी है उस हिता नाम नाड़ी में स्थिति होती है, उस हिता में स्थित होकर कारण शरीर में चुप हो जाता है, स्वभाव जो आदमी का है नहीं स्वभाव वो कारण शरीर में रहता है, किसी का क्रोधी स्वभाव है लोभी स्वभाव है कामी स्वभाव है काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर है ईर्ष्या है द्वेष है दंभ है पाखंड है, ये स्वभाव में चीज है, तो स्वभाव वाली कारण शरीर में रहता है, कारण शरीर में असली चीज है स्थिरता, असली क्रिया रहेगा, स्वभाव उसमें रहता है, वो स्वभाव है आगे प्रकट होता है सूक्ष्म में उदाहरण। इसमें आपकी शंका क्या है वो बताओ। ये कार शरीर विचार किया इसमें शंका बताओ। संबंध छूटने पर निर्विकार हो जाता है। निर्विकार की समाधि होती है उसमें ये स्वभाव नहीं रहता, आदत नहीं रहती, स्थिरता होती है। स्थिरता के बाद में बोध होता है। बोध होता है तो स्थिरता का जो साक्षी है स्थिरता का जो ज्ञाता है, स्थिरता का संचलता का और क्रिया का ज्ञाता रहता है। ज्ञाता जानकार, वो जानकार मानी ज्ञप्ति मात्र, चिति मात्र, ज्ञप्ति मात्र, विधि मात्र। वो कारण शरीर से अगाड़ी होता है, स्थिरता हो जाती कारण शरीर में। अभ्यास करने में स्थिरता, कारण शरीर में स्थिरता होता है, वो समाधि होती है। कारण शरीर का स्वरूप स्थिरता है। गाढ़ नींद कारण शरीर होती है। सुपना आता है सूक्ष्म शरीर में, जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर रहता है अभी प्रधान। आपके शंका हो वो बोलो, शंका क्या है महाराज जी? आप फरमाया था कि जो है तत्व ज्ञान में जो ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये तीनों न तो सहायक है न बाधक है, न सहायक है न बाधक है। हाँ, तो ये जो इनमें शंका यह है कि जैसे हम लोग सेवा का महत्व सुनते हैं तो स्थूल शरीर से सेवा होती है, हर चिंतन का भी महत्व सुनते हैं कि भगवान का चिंतन, वो चिंतन में भी है जो कोई सूक्ष्म शरीर की है, जो स्थिर का भी स्थिरता का भी सुनते हैं, तो ये तीनों तो है जो कारण शरीर से होती है, स्थिरता तो है। तो आप फरमाया कि भाई है जो वो तीनों शरीर की, तीन शरीर को साधक अनुवादक है जी। परमात्म तत्व का बोध होता है, उस बोध में न शरीर सहायक है न शरीर बाधक है। ये तीनों बाधक नहीं है, कारण शरीर में स्थिरता हुई थी है। फिर स्थिरता का जो बोध है, स्थिरता का ज्ञान है, स्थिरता पे प्रकाशित होती है, स्थिरता जैसे बोध होता है, जैसे ये हाथ है, हाथ प्रकाशित हुआ ना, प्रकाश है, प्रकाशित हुआ ही, वो प्रकाश मात्र है, वो है स्वरूप, स्वरूप है वो। उसमें मतलब कोई कोई जरूरत जरूरत नहीं किसी, कोई शरीर बाधक कोई साधक नहीं होता। पहले साधन करने में सूर्य शरीर क्रिया होती है, क्रिया भी स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना। पहले जो साधक होता है उसके साधक की खास बात पहले आरंभ से ही अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित ये मुख्य देती है, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग और दूसरे का हित, दूसरे क्रिया होती है। क्रिया के बाद में उसकी सूक्ष्म शरीर में स्थिति होती है, तो चिंतन होता है, चिंतन के आगाड़ी चिंतन बिटे स्थिरता होती है, स्थिरता होकर संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर कोई शरीर की किसी जरूरत नहीं है, स्वरूप स्थिति हो जाती है। ज्ञाता मात्र, ज्ञाता ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मात्र, चिति मात्र। साधन काल में इनकी आवश्यकता रहती है, साधन स्थूल की भी आवश्यकता है, वस्तुओं की भी आवश्यकता है, दूसरे के सुख के लिए हित के लिए वस्तु दी जाए तो वस्तु की भी आवश्यकता है, वो स्थूल सिंह है। वस्तुओं की और क्रिया की दो की बात दो होते रही है। असली स्वरूप में क्रिया और पदार्थ दोनों की कोई संबंध ही नहीं था। उसमें कोई कोई शरीर की ना शरीर की बाधक है ना शरीर साधक है, शरीर से अलग है, स्वरूप है, बाधक नहीं है। क्रिया और पदार्थ ये सूक्ष्म है, बहुत दूर तक चलते हैं क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया। हिराई नेन्द्रिया से न कर्म सुचते, योगारूढ़ होता है योग में हृदय इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ विषय, हृदय इंद्रियार्थ न कर्म सुचते, कर्म में भी आसक्ति नहीं होती, क्रिया में आसक्ति होती, और सर्व संकल्प सन्यासी मन का संकल्प ही नहीं होता, उनका भी त्याग हो जाता है। योगानुष तदा उचित, तदा योगानुष उचित है, तब योगानु जाता है, योग मार्ग हो गया। अनुरूढ़ होने में न स्थूल सही है, न कारण सही है, न कुछ का रूप सही है, योग अनुरूढ़ अवस्था होती है। नींद जाते सु न कर्म सुनते सर्व सही को समझ से योग अनुरूढ़ शुद्ध हो सकते। आरु शोर बदले गम कर्म कारण, आरूढ़ होना चाहते उसमें कर्म कारण क्या होता है, योगानुरूढ़ सही है, उसमें समय शांति है, वो कारण होती है परमात्मा की प्राप्ति में। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई कारण नहीं था, किसी शरीर का कोई संबंध संबंध नहीं होता, न स्थूल का संबंध है, न कारण का है, न सूक्ष्म का संबंध नहीं है, ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र, कैसे सत्ता मात्र, शरीर का संबंध नहीं होता। इसमें जो शंका हो तो बताओ, वासना है वो कारण शरीर में है, वो कारण शरीर में है। इस वासना के नाश के लिए क्या करना चाहिए? वासना के नाश के लिए वास्तव में ध्यान है, शास्त्र बताया ध्यान। वासना, वासना क्या है कि संसार की सत्ता है, वह सत्ता के कारण से वासना है। तो सत्ता वास्तव में एक तत्व रह जाता है, उसमें संसार की सत्ता ही नहीं रहती, सत्ता ही मिट जाती, वासना मिट जाती है। जब तक सत्ता रहती है तब तक वासना रहती है। सत्ता एक तत्व की सत्ता के सिवाय सत्ता नहीं, दूसरी सत्ता ही नहीं रहती, वह वासना नहीं रहती। वासना तो कोई वस्तु होगी तब होगी, सत्ता भी एक ही रह गई, सत्ता मात्र ही। आप ध्यान लगावे चित्र लग गया, चित्र लग गया एकदम, एकदम चित्र लग गया तो चित्र स्थिर हो गया, वहां स्थिरता रहेगी, स्थिरता स्थिरता रहती है, कारण शरीर है। स्थिरता का भी साक्षी रहता है, स्थिरता भी ये होता है, उसका भी ज्ञाता होता है, वो ज्ञाता है, उसमें ज्ञातृत्व धर्म रहित जाता है। वो ज्ञातृत्व होता है तब तो व्यक्ति है, ज्ञातृत्व धर्म रहित ज्ञाता होता है तो ज्ञाता ही रह जाता है, फिर ज्ञान मात्र रहता है, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति। स्त्रियां कितने प्रेरित होता है, ज्ञप्ति ज्ञप ज्ञान है, ज्ञापन ज्ञप धातु है, स्त्री अंकती नहीं होता, ज्ञप्ति मिल जाती है, तो ज्ञप्ति मात्र रहती है, मौत सत्ता मात्र। सॉरी, आपका हो गया ना वासना वाला, संसार की सत्ता से वासना वाली बात हो गई ना, कहते संसार की ममता किस सीमा तक छोड़ी जा सकती है, सर्वथा छूटना हो सकता है क्या? हो सकता, बिल्कुल ये तो आप लोग हो सकते हैं, आप और हम अभी अभी अभी ममता मेरी ममता हो छोड़ सकते हैं। जैसे साधु हो गया, सवता है तो माँ की ममता है, स्त्री है, पुत्र है, इनकी जो ममता है वो छूट जाती है। जो छोड़ना चाहता है ऐसे साधु होता है तो नहीं तो रहती ममता। मेरा पना तो जब तब है, ये घड़ी घड़ी मेरी है, घड़ी मेरी है, मैं घड़ी हृदय से भीतर से दे देता हूँ किसी को ही, तो सत्व निर्वृतकत्व सती पर स्वत्वोत्पादनम दानम, सत्य हमारा जो सत्ता है उसे निवृत्त करके पर स्वत्वोत्पादनम दूसरे की है, अब मेरी नहीं है तो भीतर से हमारे पर हम मिट जाता है, हम तो मिट जाती है। सत्र निवृत्तिकत्व सती पर सत्वोत्पादन दानम, मेरा पण ले रहा आपको दीदी, आपका पण पड़ गया, मेरा पण सिद्ध कर दिया, ममता थी, ममता हटाने से हटती है, ज्यादा ममता होती है तो हटती नहीं है। तुम करना चाहिए सेवा, सेवा करने से ये बात प्राप्ति होती है, बातों से प्राप्ति होती है। सेवा करने सब चीज है, दूसरों की सेवा के लिए। एक सिद्धांत की बात है, एक सत्य है एक असत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ना सतो असत भाव न विद्यते और सत भाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते। तो असत की सत्ता नहीं होती, पर असत ने सत्ता दे रखी है मनुष्य ने, वो असत की सत्ता दूर दी होती है सेवा करने से, दूसरे को सेवा करने से। बढ़िया चीज अपने लेता है, परंतु दूसरे की सेवा करना होता तो बढ़िया चीज का शुभ त्याग होता है। ऐसे निरंतर त्याग में कठिनता होती है। अब छोटी घड़ी है, अच्छी है, इस घड़ी को छोड़ देने में जोर आता है। अगर इसको दे दिया तो उसमें जोर उतना नहीं आता, उसमें एक प्रसन्नता होती है कि मेरी घड़ी है और आपके काम आ जाएगी उस दिल्ली। तो सेवा करने में वस्तु का महत्व नहीं रहता, और महत्व रहते त्याग का कठिन होता है। वो महत्व ही मिट जाता है तब त्याग शुभ हो जाता है। महत्व बुद्धि रहती है नहीं माता में, वस्तु की सत्ता है, सत्ता के बीच में महत्व। मन बड़ी बड़ी काम की चीज है, हमारे काम की है, ये महत्व रहता है। महत्व हटते से ममता हटती है, फिर ममता नहीं रहती। फरतार ममता मेरी है दूसरी है नहीं रहता। ये सब साधन करने से हो जाता है, सीधी बात है। सत्संग करने मात्र से मनुष्य की काफी सिद्धि हो जाती, काफी। सत्संग ठीक से कहा जाए, सत्संग सत्य का संग, सत्य की आसक्ति, सत्य में स्थिति। सत्संग सबसे मूल उपाय सत्संग है। अब हम चर्चा करते हैं, ये सत्चर्चा है। सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सद्विचार होता है, सत्संग होता है। सत्संग है वो सबसे तेज है। संगना में आसक्ति का आकर्षण का, सत में आकर्षण है, असत का बढ़ जाता है, सत का आकर्षण होता है। वो सत्संग का आकर्षण होता है, वो सत में सत्चर्चा होती है, सद्विचार होते हैं और सत्चिंतन होता है। सत्चिंतन आगे होता है सत्संग, सत्संग से बढ़ जाते हैं। असत का निवृत्ति होती है, असत की निवृत्ति होती है उसको सत्संग कहते हैं, और सत्य में स्थिति होती है उसको सत्संग कहते हैं। असत की निवृत्ति हुई तो भी सत्संग हुआ, क्यों? असत की निवृत्ति होने पर सत्य ही संग होगा, और क्या संग होगा आप बताओ? असत की सर्वथा निवृत्ति होगी तो असत से तटस्थ होंगे, और तो असत की निवृत्ति भी सत्संग और सत्य में स्थिति भी सत्संग। इस बार दुख संयोग वियोग योग संगता हूँ, दुख हो गए संयोग का वियोग हुआ तो योग हुआ, और समत्व योग उचित है, सप्ताह नाम योग है। दो योग की परिभाषा की तमाई है, एक आई भाई योगा करो सुख, वो योग की महिमा है, वो सत्ता नहीं है। योग की तीन बात आई थी योग, एक तो है योग कर्म सुख कौशलम, कर्मसु योग कौशलम, यह ध्येय व योग। कर्मों के बीच में योग ही कुशलता है, कर्म में कुछ कुशल नहीं है, कर्म में कुछ तत्व नहीं है। योग कर्म में जो कुछ कुशलता है योग ही है, वो योग होता है। दुखों का संयोग का वियोग का नाम भी योग है, और परमात्मा में स्थिति का नाम भी योग है। तो दुखों के संयोग का वियोग होता है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था है परमात्मा स्वरूप में स्थिति, उसका नाम योग है। तो समत्व योग उचित है, दुख संयोग वियोग योग संगीत, ये छठा अध्याय में आया है। समत्व योग उचित है, समत्व योग दूसरा अध्याय में आया है। मन योग दो तरह का हुआ, एक दुख है संयोग का वियोग, और संसार पदार्थों का सर्वथा वियोग, इसका सर्वथा वियोग का नाम योग है। और जो परमात्मा शब्द रूप में सिद्ध हुआ उस शब्द का नाम योग है। तो वास्तव में दो बात कहने की है, सर्वथा चिंता वियोग होने पर समता में स्थिति होगी, और समता में स्थिति होती से वियोग हो जाएगा। इस बार दोनों का नहीं योग है, ये दो योग की परिभाषा है, गीता भरत है। एक योग का योग करो, योग की भी माँ है, दो ही परिभाषा है गीता में, तीसरी नहीं है। मनुष्य शरीर का जब पहला जन्म होता है उसके लिए अपने पूर्व जन्म का पाप अपने नहीं होता, ऐसी हालत में ठीक हो। जब पहली पहली बार भगवान ने मनुष्य शरीर दिया होगा उस समय में उसने कोई सुख दुख भोगा भी होगा, तो वो कौन से जन्म का सुख दुख भोगा होगा? अभी तो हम पूर्व पूर्व का भोग रहे हैं। ये शास्त्र में कहा है, आदि है ही नहीं, शास्त्र में किसी में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में, सांख्य में, योग में, दर्शन पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में, कहीं भी नहीं आया है। दो मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, एक सांख्य है, एक योग है, एक न्याय है, एक वैशेषिक है, छह शास्त्र है। फिर शास्त्र में अमुक दिन से आरभ हुआ ऐसा नहीं लिखा है। अब ध्यान देवे, शास्त्रों में नहीं लिखा है, पर हम समझते हैं कि जब जब जन्म आरंभ हुआ तो आरंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि पहले कर्म था ही नहीं। कर्म कर्म जन्य शरीर हो तब तो वे कर्म जन्य शरीर है, उस कर्मों का भोग होगा, वो शरीर धारण करेगा, परंतु पहले शरीर था ही नहीं, पहले शरीर हुआ ही नहीं, तो सबसे पहले आरंभ क्या हुआ, तो इस आरंभ का निषेध किया शास्त्रों में। आपको मालूम हो आप बताओ, कोई शास्त्र में निषेध किया अनादि का? अनादि छह बातों अनादि मानी है, छह बातें अनादि है, आदि नहीं है इसका, तो ये जन्म मरण अनादि है। परंतु विशेष तर्क करें तो अनादि कैसे है, तो शब्दाता है एकाकी नरमत है, एक हम बहु श्याम, भगवान में संकल्प में एक बहुत रूप से हो, क्योंकि एकाकी नरमत है, एकाकी में रमण नहीं होता, इस वास्ते एको हम बहु श्याम, बहुत रूप हो, बहुत रूप होकर के खेल किया, एकाकी नरमत है, खेल नहीं होता, खेल बहुत, खेल किया, खेल करते समय खेल की वस्तुओं में प्रियता पैदा हो गई, या जन्म शुरू हुआ है, खेल की वस्तुओं में प्रियता पैदा होगी, जहाँ प्रियता पैदा होगी वहां जन्म होगा, वहां लग गया। तो श्री जी और भगवान के खेल में न श्री जी का भगवान को छोड़ कर हुआ, न भगवान का श्री जी को छोड़ कर हुआ, तो ये रह गए बेटा वस्तु गई, अरे वस्तु खिलौने के बीच में आसक्ति हुई, जहाँ आसक्ति हुई वहां जन्म हो गया। इस वास्ते आसक्ति मूल से मिटने से मुक्ति हो जाएगी, इस वास्ते कर्मयोग से मुक्ति बांधी श्री सक्रता नहीं मानते, वो कर्मियों का फल मानते है, केवल केवल अशुद्ध कर्मों का नाश होना है ये कर्मियों का फल माता है, या ध्यान योग का फल, भक्ति का फल माता है, ध्यान योग सिद्ध एकाग्रता होती है, अरे आवरण का नाश होता कर्म से, ऐसा शंकराचार्य बन माना है, आवरण का ज्ञान से माना, आवरण का ज्ञान से माना, हाँ हाँ आवरण का नाश हो जाए, मल भिक्षे बराबर मल दोष का नाश होता है, मलवेक्षा दोष आता है कर्म से, और विक्षेप दोष आता है ध्यान से, और आवरण का दोष आता है ज्ञान से। परंतु गीता कहती है ज्ञान कर्मयोग से तीनों होता है, कर्मयोग में जो पदार्थों में आसक्ति है वह कर्मयोग से मिटती है, इस बात कर्मयोग से शांति मिलती है, और ध्यान योग से परमात्मा की स्थिति होती है, और बोध होने से परमात्मा स्वरूप होता है, बुद्ध होता है वो स्वरूप में स्थिति, स्वरूप उसे अभेद होता है, अभेद में ज्ञान और अभिन्नता में प्रेम, अभेद होता है, अभेद के बाद अभिन्नता होती है, अभिन्नता में प्रेम होता है, अभेद में ज्ञान पूर्ण होता है, शंकराचार्य शंकराचार्य का पद यही अभेद में एक तक रह जाता है, एक तरह में अभेद में भी अभिन्नता, उसमें कह रहा पण अभेद में तत्व में भेद भेदता मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने पर भी अपने मत का थोड़ा सा आग्रह रहता है, इस वास्ते वो जो सूक्ष्म अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार से मत भेद होता है। जैसे शंकराचार्य रामानुजाचार्य इनका मत भेद हुआ, वो मत भेद रहता है, मत भेद मुक्ति मत नहीं होता, परंतु एक एक नहीं होना देता। वो मतभेद अगर अभिन्नता प्राप्त होती है प्रेम से, वो अभिन्नता प्राप्त होता है ही मतभेद फिर द्वैत अद्वैत और विशेषाद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैत अद्वैत असंध भेद भेद ये पांच मत है। ये मत है, मत का आग्रह बिट जाता है, मत का आग्रह बिटने से असली स्वरूप स्थिति हो जाती है। सूक्ष्म अहंकार मत भेद रहता है, वो मतभेद मुक्ति पद नहीं होता है, केवल मतभेद होता है। आप पूछते क्या रहा? आपने तो वही बात पूछी थी, आदि में मनुष्य शरीर किन कर्मों के फल से मिला? कर्म से नहीं होता है। वो एक दिन रमदेव है वर्मेंट में वस्तु हमें आसक्ति हो गई और मिटे कैसे आसक्ति मिटा दो मिट जाएगा। ये ऐसा वर्ण नहीं आता अनादि का, इसका उत्तर अनादि अनादि शब्द ही है। आपको मालूम है, आप बताओ कोई, हमने तो अध्ययन किया से बना दी। एक ब्रह्म परमात्मा, एक ईश्वर, एक जीव, तीन ये, और जीवों का भेद आपस में, जीवों का ईश्वर का, ईश्वर का भेद, ब्रह्म का जीव में भेद, भेद ज्ञान। तो तीन तो चीज हुई, तीनों का भेद हुआ, परस्पर भेद, और तीनों ऐसी स्थिति अनादि हुआ है, अनादि बनाया। अनादि के सिवाय कोई शब्द नहीं है शास्त्र में, हमें नहीं मिला है शब्द, कोई शब्द नहीं मिला है अनादि। परंतु सूक्ष्मता से विचार करें तो अनादि होने पर भी जन्म मरण कैसे शुरू हुआ, कैसे जन्म मरण शुरू हुआ, खिलौना है, उन खिलौनों में आसक्ति हुई, वह यहाँ से जन्म हुआ, तो अभी आसक्ति जिसमें है वहां से जन्म होगा, वो आसक्त मिल जाएगी, जन्म मिल जाएगा। पहले पहले आसक्ति क्यों? आसक्ति खेल में, आसक्ति खेल खेल खेल मात्र माना तो आसक्ति होगी। खेल में जय और पजय दो चीज होती है, जय और पजय पराजय, उसमें जय होने में आसक्ति होती है, जय में आसक्ति बंधन नहीं होगा। जिसकी जय में आसक्ति हुई उसका बंधन हो गया, वहां जन्म होगा, और वो नहीं होगा तो नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। आसक्ति भगवान ही, भगवान ही एक से अनेक रूप में हुए, तो भगवान में आसक्ति रही ना, भगवान की। ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यापार में झूठ बोलना पाप है, पर बिना झूठ बोले व्यापार होता नहीं है? नहीं है, नहीं है, व्यापार होगा। और वो धन यदि कमाएंगे, और वो धन यदि पूरा परिवार वाला काम में लेता है तो सबको दोष लगेगा या कमाने वाला मुख, वे थोड़े भागी अंश के भागी, वे अंश को खाने वाला तो अंश भागी, पाप का अंश बात होता है, मुख्य बात कमाने वाले मुख्य, वे थोड़े पहले परिवार वाले कहते तुम पाप करो तो वे भागीदार हो जाएंगे, वे पाप करने में सहमत नहीं होंगे तो पाप कभी नहीं हुए, बहुत कम पाप रहेगा, खाने मरे गए पाप का भोगी एक ही हुआ, बस वो भोगी होंगे। नहीं बोलना पड़ता है, लोग कैसे मिटे? लोग दान से, हर एक अपनी चीज बढ़िया से बढ़िया चीज दूसरे काम आ जाए उसे प्रसन्नता हो, दूसरा कोई ले ले तो प्रसन्नता होनी चाहिए मन में, ये प्रसन्नता बढ़ने से लोभ बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा। प्रसन्नता का भोग है ना, ये उससे ज्यादा है। एक वस्तु का भोग, एक प्रसन्नता का भोग, तो दूसरा लेव खाने से एक प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता बढ़ जाने से लोभ बढ़ जाएगा, मिट जाएगा। वस्तु को देकर लोभ होता है ना, लोभ तो आसक्ति होती है। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विशिष्यते, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विशिष्यते, मां मनुस्मरणते मैं ये वो प्रबलीयते। वो विषय में आसक्त होता है, मेरा ही स्मरण करना है, मेरे में नींद होता है, मन रहता ही, मन अमन हो जाता है, मन आप अमन होता ही लोभ मिट जाता है, लोभ काम को मिट जाते। पशु की सत्ता लेकर के आकर्षण होता है, यहां से संबंध होता है जड़ के साथ में, और जब वो आकर्षण मिट जाता है शोध मिट जाता है, शोध मिल जाता है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, वो मुक्ति नहीं है ये एक आदमी की मान्यता है। मुक्ति है, सबकी है मुक्ति, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती है। मुक्ति पैदा होगी, पैदा होने वाले नाशवान होगी, नाश हो जाएगी, फिर बंधन हो जाएगा। इस वजह से मुक्ति नित्य है, पैदा नहीं होती, केवल वहम मिटता है, भ्रम मिटता है, भ्रम मिट जाता है बस। एक सत्संग बड़ा दुर्लभ माना गया है और हमारे लिए भी वैसे विशेष दुर्लभ है, किसी मद्रास वाले ने लिखा था। अब सत्संग के समय कोई मेहमान आ जाए तो हम मेहमान की सेवा करें या सत्संग करें, हमारे समझ में नहीं है क्या करना चाहिए। उनमें मेहमान हो गए, आप भी पधारो, सत्संग करो, पधारो, आप भी करो और उनको कहो सत्संग का समय हो गया, यहाँ पधारो। उनके गाड़ी का आने का समय, इधर सत्संग का समय है, हाँ। उस समय सत्संग में जाए या उनको गाड़ी पर लेने के लिए जाए? गाड़ी पर जाना जरूरी हो, आवश्यकता है, आवश्यक काम होता है, उस समय में बहुत जरूरी छोड़ना पड़ता है। सत्संग करते हैं, आग लग गई तो आग बुझानी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए, उसमें आग बुझानी चाहिए पहले, फिर सत्संग करो। आग तो बुझानी पड़ेगी, नहीं बुझाओगे तो जला जाएगा, मकान जल जाएगा। और सत्संग है पीछे भी कर सकते हैं, वो पहले करो, वो कम कीमती सत्संग है, कीमती आग बुझान नहीं है, परंतु आवश्यक पहले वो है, आवश्यक पहले काम करो फिर अनावश्यक करो। ये तो आपके हृदय में निश्चित आप ठीक हो जाएगा। आदमी ऐसा समझता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, जबकि उसके आचरण व्यवहार स्वभाव इतने अच्छे होते नहीं है, फिर भी वो अपने को अच्छा मानता है, तो ये अच्छा मानना कहाँ तक ठीक है उसका? अभिमान है, अभिमान, इसको अभिमान कहते हैं। दम्भो दर्पो, एक अभिमान होता है, दर्प होता है, अभिमान है, अभिमान का स्थूल रूप होता है दर्प, घमंड, घमंड स्थूल रूप घमंड होता है, सूक्ष्म अभिमान होता है, अभिमान के पे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मैं पन रहता है, मैं वो सूक्ष्म रहता है। निर्ममो निरहंकार शशानी होती है, इसलिए निर्ममो निरहंकार, ममता रहित होते अहंकार नहीं तो तब शांति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार नहीं तो स्थिति क्या हुई, अहंकार स्थिति अपनी, अहंकार छूट गया तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, तो 72 श्लोक है दूसरा अध्याय का, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मोहयति, एनाम प्राप्य न विमोहयति, अस्याम स्थित अंतकाले भी स्थित्व अभी ब्रह्म निर्वाण में निश्चित निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममो निरहंकार, अहंकार का नाश कैसे हो? अहंकार नाश स्वरूप बोध है, सूर्य बोध होता, बोध देते आंसर रहते ही नहीं। बोध होते ही उसकी स्थिति व्यापक होती है, एक देश में नहीं होती। अहंकार को पकड़ने से एक देश में होती है, एक देश में स्थिति नहीं, सब जगह स्थिति हो जाने से एक देश मिट जाता है तो अहंकार मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार शशांति बनी, 31वां श्लोक है और ये बहुत ऐसा ब्राह्मी स्थिति। निर्ममो निरहंकार स्थिति क्या हुई उसकी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त हुई थी, एनाम ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, एनाम प्राप्त न विमोह थी, मोज नहीं होता सत्वा से हम अंध काले निर्माण कर सकते। समय हो गया, सबकी बात यह है कि हमारी मुक्ति हो जाए, केवल मेरी मुक्ति हो जाए तो वो हो जाए समझता है, अरे हो जाती मुक्ति, परंतु मुक्ति है, मुक्ति नित्य है, जड़ है चेतन के साथ बंधना बंधना होता ही नहीं, केवल मान्यता होती है, मान्यता मिट जाती है जो हो जाता है, जो है जो हो जाता है। वो जो खिलौना में आसक्ति हो ना, खेल में खिलौना आसक्ति, इस वास्ते जन्म मन मिटा हो तो दान करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ दूसरे को, दूसरे को सुख पहुंचाने में आनंद आने लगे, मस्ती होने लगी, तो जो स्वयं सुख भोगते हैं उसमें आसक्ति होती है, दूसरे को सुख देने से प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्न से यशो बुद्धि परिवर्तित होते उसमें बुद्धि बल्दी सिर से उत्यादि है, प्रसन्न से प्रसन्न से आशु परिवर्तित बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। सज्जनो मूल बात गुण में यह है कि आरंभ में मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, औरों को सुख पहुंचाओ, औरों को हित करो। ते प्राप्त मंदिर मामे व सर्वभूत हित लता प्राणी मात्र का हित हो, ये तो मैं अपनी प्रणता होती होती होती प्रणता प्रणता बढ़ जाएगी, अहंकार मिट जाएगी, प्रणता बढ़ते बढ़ते सबका अहंकार मिट जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।